Płyta Polska Muzyka i Wyspa FM. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po konwencji PO w Legionowie PiS chce odwołania rzecznika Platformy. Wybory na Łotwie wygrywa prorosyjska partia Zgoda. W Paryżu biała noc. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania rzecznika Platformy Obywatelskiej w związku z niedawną konwencją tej partii w Legionowie. Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, Jan Grabiec przyzwalał w trakcie spotkania wyborczego kandydata PO na prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego na seksistowskie żarty i uwagi pod adresem kandydatek do Rady Miasta. Konwencja Platformy nakręciła telewizja legionowska LTV. Smogorzewski mówi m.in. o dwóch kandydatkach. Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone. No i pani od seksu. Dodaje. Kandydat na prezydenta Legionowa w trakcie konwencji zorganizowanej 2 tygodnie temu wypowiadał m.in. seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do Rady Miasta. Po ujawnieniu wypowiedzi Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w PO. Przecięliśmy tę sprawę w ciągu kilku godzin. Mówi rzecznik Platformy Jan Grabiec, ale dla partii rządzącej to za mało. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek żąda odwołania rzecznika PO, bo słyszał wypowiedzi Smogorzewskiego i zamiast reagować od razu uśmiechał się. Jest to niedopuszczalne, by taka osoba tak nieprzyzwoite i seksistowskie wypowiedzi wobec kobiet. Do zajść w Legionowie odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu zachowanie Smogorzewskiego wynika ze zbyt długo sprawowanej przez niego władzy. Władza, która tak długo trwa, a tam trwa od 2002 roku, wymaga zmiany. Zgodnie z nowym prawem wyborczym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli pełnić funkcje tylko przez 2 kadencje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tablicę upamiętniającą Władysława Bartoszewskiego odsłonięto na jednym ze skwerów w Lublinie. Zdecydowali o tym radni podczas majowej sesji. Władysław Bartoszewski przez kilka lat wykładał historię najnowszą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Chodziłem na kulne jego wykłady z historii najnowszej, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Postać niezwykle barwna, bo i żołnierz Armii Krajowej, i działacz Polskiego Państwa Podziemnego, i więzień Auschwitz. Widoczna była jego działalność opozycyjna. Już w czasach solidarnościowych w związku z powyższym nie powinien być postacią kontrowersyjną. Władysława Bartoszewskiego ceniłem jak mało kogo ze względu na jego taką bardzo silną, propaństwową osobowość. Wszystko, co robił, robił dla Polski, dla państwa, dla Polaków. Tuż przed uroczystością doszło do sporu pomiędzy urzędnikiem lubelskiego ratusza a aktywistami KOD-u. Chodziło o to, kto otworzy i poprowadzi uroczystość, która została zorganizowana przez Urząd Miasta. Prorosyjska partia Zgoda wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Jak wynika ze wstępnych wyników, exit poll otrzymała ponad 19% głosów. Jej potencjalny koalicjant, populistyczne, antysystemowe ugrupowanie o nazwie Do kogo należy państwo, zdobyło 11,5% głosów. Liberalna koalicja dla rozwoju Łotwy i ruchu za zdobyła ponad 13%, a konserwatywny Sojusz Narodowy ponad 12,5%. Obie te formacje mają proeuropejską orientację. Partia rosyjskojęzycznej mniejszości Zgoda wygrywała już wybory na Łotwie w 2011 i 2014 roku, ale żadne z ugrupowań politycznych nie chciało utworzyć z nią koalicji. Tym razem otwarta na rozmowy może być populistyczna partia Do kogo należy państwo. Komentatorzy oceniają, że ugrupowanie to jest odłamem Zgody. I jeszcze biała noc w Paryżu. To koncerty i wystawy. Impreza organizowana jest już po raz 17. Nieprzerwanie cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę Francji. W halach, gdzie znajduje się największy węzeł komunikacyjny stolicy, w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach, 100 artystów wykona bolero Ravela, grać będzie muzykę Beethovena i współczesnych kompozytorów. Tylko dyrygentka jest zawodowcem, pozostali to muzycy amatorzy. W obserwatorium astronomicznym przygotowano wystawę, która pozwoli poznać sposoby podbijania kosmosu przez człowieka. W kościele pod wezwaniem świętego Eustachego można będzie podziwiać instalację świetlną skonstruowaną przez studentów. studentów. Na placu przed ratuszem miejskim ustawiono rzeźby związane tematycznie z powstaniem Republiki Francuskiej. W programie Białej Nocy znalazły się pokazy mody, występy tancerzy, cyrkowców, a Muzeum Luksemburskie proponuje zwiedzenie wystawy malarstwa Alfonsa Muchy, jednego z czołowych przedstawicieli secesji. Przez całą noc do świtu czynne będzie paryskie metro. Otwarta dla gości będzie również część restauracji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Piłkarze Śląska Wrocław grają przed własną publicznością z Legią Warszawa w najciekawiej zapowiadającym się dzisiejszym meczu 11. kolejki Lotto Ekstraklasy. Powoli kończy się pierwsza połowa. Legia wygrywa 1-0 po golu Cafu, ale kibice mają nadzieję, że ten worek z bramkami rozwiąże się jeszcze bardziej, ponieważ dziś oglądaliśmy już 10 goli. Lechia Gdańsk wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 4-1. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Trójmiasta awansowała na pierwsze miejsce. Natomiast wcześniej Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 4-0. Bramkę w tym meczu zdobył m.in. Adam Buksa. Pierwsza połowa, pomimo naszego prowadzenia, była bardzo ciężka i powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów w szatni, bo nie wyglądało to dobrze. Na szczęście zdominowaliśmy Wisłę w drugiej połowie i zasłużenie ten mecz w końcowym rozrachunku wygraliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wygraliśmy dzisiejsze spotkanie, zamknęliśmy taką pozytywną klamrą te ostatnie dwa tygodnie. 9 punktów w ostatnich 3 meczach napawa optymizmu, natomiast nasza sytuacja nie jest ciągle komfortowa i musimy ciągle patrzeć do przodu i zapominamy o tym, co było teraz. W komfortowej sytuacji nie są też piłkarze Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec przegrali z Borussią Mönchengladbach aż 0-3. To już druga porażka Bawarczyków z rzędu. Punktów nie zdobyli też zawodnicy Realu Madryt. Królewscy byli gorsi od Deportivo Alavés 0-1. Zwycięstwo rzutem na taśmę odnieśli natomiast piłkarze Manchester United. Czerwone Diabły, choć po pierwszej połowie przegrywały 0-2, to wygrały 3-2. Teraz już motorsport. Jakub Przygoński sięgnął po Puchar Świata w rajdach terenowych. Polak mógł odkorkować szampana już po pierwszym etapie rajdu Maroka, bo do drugiego etapu nie przystąpili najgroźniejsi rywale Przygońskiego, Rosjanie Władimir Wasiliew i Konstantin Żilcow. Zostajemy jeszcze przy motorsporcie, bo w Toruniu trwa Grand Prix na żużlu. To właśnie w mieście Kopernika poznamy indywidualnego mistrza świata. Zmaganiom na motoarenie przygląda się Adam Malecki. Ty Wolfenden czy Bartosz Zmarzlik? Kto zostanie mistrzem świata? To wciąż Brytyjczyk, lider klasyfikacji generalnej, ma przewagę nad Polakiem, ale strata z 10 punktów zmalała do 5. Zmarzlik jeździ dzisiaj jak natchniony i to on w bezpośrednim starciu wytrzymał próbę nerwów. Wygrał, a Brytyjczyk zaliczył bolesny upadek, po którym został wykluczony. Słaby występ Macieja Janowskiego, od którego podium i brązowy medal oddaliły się znacznie. Przeskoczył go Szwed Fredrik Lindgren. Trwa właśnie 5. seria wyścigów, po nim półfinały, no i wielki finał. Tyle z Torunia. Adam Malecki. Ale do Torunia będziemy jeszcze wracać. Oniko Warszawa i Stocznia Szczecin zagrają w finale siatkarskiego memoriału imienia Michała Gołasia. Drużyna z Warszawy pokonała Warte Zawiercie 3-1, a ekipa ze Szczecina była lepsza od Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Również wygrała 3-1 i na koniec koszykówka, bo dziś ruszył nowy sezon. Spójnia Stargard przegrała z Kingiem Szczecin 64-95, a Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Rosę Radom 89-70. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju więcej chmur i pojawi się przelotny deszcz na północy i wschodzie kraju, a także w Małopolsce, w Łódzkiem i na Mazowszu. Przed nami kolejny cieplejszy dzień. Termometry pokażą na Podlasiu 16 stopni, w centrum 21 do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. O, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thursday's child, this Sunday's clown, second shot, a hand-me-down guard of rags and tears, the costume. Fit for one who sits and cries for all tomorrow's The Dom, czyli polski dom narodowy prowadzony przez Stanleya Tolkiena. To w tym właśnie klubie swoje pierwsze próby odbywały późniejsze sławy jazzu. Krytykowana za brak zdolności wokalnych Nico mogła tam śpiewać swoje piosenki. Pojawiał się i Warhol, i Velvet Underground. Z autorem książki o właśnie The Dom w nowojorskim Lower East Side, Janem Błaszczakiem, za chwilę będę rozmawiał w liście osobistej. That the hour hand is landed at the end. Now that it's real, now that the dreams have given all they had to lend, I want to know, do I stay or do I go, and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way, now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away, I want to know, do I stay or do I go, and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. Now that it's now, now that the candle's falling smaller in my mind, now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know, do I stay or do I go, and maybe fall another sigh? And do I really have a song that I can ride on? Now that I can, now that it's easy, ever easy all around. Now that I'm near, now that I'm falling to the sunlight center sound, I want to know, do I stay or do I go, and do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs more carefully. smile. Now that I'm laughing even deeper in the sight. Now that I see. Now that I've finally found the one thing I deny. It's now I know. But do I stay or do I go? And it is finally I decide that I'll be leaving in the fairest of the seasons. Jan Błaszczak, w twoim przypadku pewnie zaskoczyło ciebie samego to, że stałeś się dziennikarzem śledczym, bo nigdy nie miałeś takich planów, z tego co wiem. No tak, ja myślałem, że to jest temat, który ja wyczerpię w 5 minut, po prostu sprawdzając, dlaczego zespół Velvet Underground grał w klubie The Dome w Nowym Jorku i dlaczego taka nazwa klubu. Myślałem, że wstukam nazwę The Dome plus Nowy Jork gdzieś w internet i będę wiedział wszystko. Okazało się, że takich informacji za wiele nie ma i z 5 minut zrobiły się 4 lata. Powiem tak, ja przez lata pamiętałem tą nazwę, ale co oczywiście trochę mnie kompromituje, nie przyszło mi do głowy, że to jest polskie słowo. Myślałem, że to jest po prostu jakaś gra słów, jakiś taki zbitka 3 liter, które dla nas brzmi swojsko, ale tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego. A ciebie tknęło? Zacząłem sprawdzać rzeczywiście, czy ten dom to jest słowo polskie i później natrafiłem na nazwisko, w zasadzie imię właściciela czy menadżera tego lokalu, który miał na imię Stanley. No i Stanley, czyli najpewniej Stanisław w amerykańskiej wersji, to już się zaczynało składać. W Nowym Jorku też zawsze było sporo Polonii, później się okazało, że na następnej przecznicy, na następnej ulicy, na 7 jest najstarsza parafia polska w Nowym Jorku, więc to się wszystko zaczęło układać. I tak od Annasza do Kajfasza, trochę od nazwiska do nazwiska, starając się dotrzeć, znaleźć informacje, co za tym stoi, jakoś odsłaniałem kolejne karty i okazało się, że rzeczywiście, że to był Polski Dom Narodowy, który podupadał i gdzie znalazł się rzutki polski menadżer i zrobił z tego klub dla nowojorskiej bohemy. W dodatku jest to jedna z niewielu, choć nie chcę tutaj nikogo krzywdzić, niewielu sytuacji, kiedy to nie była Polonia zamknięta we własnym getcie, prawda? Tylko, że to jest historia o tym, jak tak naprawdę nasz rodak zarządzał Nowym Jorkiem w pewnym sensie, w dużej mierze. Jeżeli weźmiemy z tego Nowego Jorku, powiedzmy, pewien segment, który nas wyjątkowo interesuje, o tak to ujmę. Na pewno Stanley Tolkien był ważną postacią w późnych latach 50., zwłaszcza w latach 60. dla tej nowojorskiej kontrkultury, zarówno dla muzyków, jak i artystów wizualnych, poetów, Afroamerykanów walczących o swoje prawa. Był też rzutkim menadżerem, który właśnie zauważył, że z tego Lower East Side wyprowadzają się Polacy. Z tego powodu, ze względu na warunki socjalne chociażby, tam są wciąż na Lower East Side można znaleźć takie stare kamienice, gdzie są małe mieszkania, tam wtedy bywało zimno, był problem z ciepłą wodą, więc jak ktoś mógł, to się wyprowadzał chociażby na Greenpoint. O ile, przepraszam, że przerywam, o ile dobrze pamiętam, to jest dość niesamowite, bo to się tam dzieje, jak się idzie w stronę wody, że tak powiem, to się dzieje nagle. Prawda? Jest taki moment, w którym nagle po drugiej stronie przecznicy już jest inaczej. Tak, tak. I ta dzielnica się bardzo zmieniła. Teraz większość tych moich rozmówców twierdzi, że nie byłoby ich stać, nawet tacy artyści, menadżerowie, którzy zrobili karierę jak Danny Fields, menadżer The Ramones między innymi, twierdzi, że bez szans, żeby tam kupić mieszkanie, bo pojawiają się nowe plomby i tam jest bardzo drogo, bo to jest blisko Wall Street chociażby. A wtedy, no nie dlatego siedzieli w tych knajpach, bo nie mogli wytrzymać w tych swoich małych klitkach. I to była dzielnica w dużej części Polska, ale ci Polacy się powoli wyprowadzali. Wydaje mi się, że podobna rzecz się teraz dzieje z Greenpointem, gdzie istnieje ostatni Polski Dom Narodowy, o którym piszę na koniec, którego menadżerowie również stwierdzili, że muszą po prostu współpracować z hipsterami, z bogatą amerykańską młodzieżą, ponieważ tych Polaków, mówiąc brutalnie, nie wyżyją. Wracając do The Dome i do pana Stanleya, co oprócz jego umiejętności menedżerskich spowodowało, że nagle jego klub o mimo wszystko polonijnej proweniencji stał się w pewnym sensie centrum zdarzeń? Myślę, że tutaj pomagała mu lokalizacja, bo na Manhattanie nie ma tak naprawdę tak wielu dużych sal koncertowych wciąż. A jeżeli są, to też są związane z Polską, na przykład Irving Plaza, która jest byłym klubem, czy wciąż należy do klubu weteranów polskich, więc naprawdę jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o sale koncertowe w Nowym Jorku. Więc z jednej strony to, z drugiej jego podejście. On był bardzo otwarty, na przykład w stosunku do Afroamerykanów, co nie było czymś takim bardzo oczywistym w latach 60. I o tym też mówili moi rozmówcy, na przykład znany pewnie części słuchaczy Archie Shepp, saksofonista grający między innymi z Coltrane'em, który mówi, że oni sami byli zdziwieni, że spotykali się w knajpie dochodzącego, dobijającego do 50 tęższego Polaka, no ale z jakichś powodów tam się spotykali. No właśnie chodziło głównie o to, że on ich akceptował, on im pomagał, on im pożyczał pieniądze. Nie tylko kupował piwo czy obiad, ale też jeżeli mieli kasy na wynajem, to jakoś z nimi starał się im pomóc. Ta jego postać w tym momencie rośnie z rzutkiego menadżera i biznesmena prawie do mecenasa i mentora. Myślę, że tak. Ja też używam takich określeń i przede wszystkim używają takich sformułowań ci moi 70-80-letni rozmówcy. I wydaje mi się, że z jednej strony on nie był, chyba jego sukces polegał na tym, że z jednej strony on był otwartym człowiekiem, a z drugiej strony jednak liczył kasę i też... Dzięki temu to wszystko funkcjonowało przecież, tak? Bo tak, to, tak, tak. Nie sztuka zrobić coś na 3 miesiące, kiedy się po prostu rozda pieniądze. I on tak, właśnie. I on, jeżeli widział, że na przykład nie jest w stanie zapełnić swoimi działaniami całej tej przestrzeni, to na przykład wynajmował piętro nad barem, nad The Dom, innym podmiotom, chociażby klubowi Electric Circus, takiemu psychodelicznemu miejscu w klimacie Fillmore East, Fillmore West, gdzie spotykali się hipisi i nie tylko hipisi. Tak samo było z Andy Warholem, któremu on, Andy Warholowi, Paulowi Morrissey'owi po prostu wynajmował tę przestrzeń w Polskim Domu Narodowym. confront me with my failures. I had not forgotten them. Jak powiedziałeś o Electric Circus, to ta twoja opowieść, i rozumiem, że ona tak... To się tak zdarzało. Ona pączkowała, prawda? Ona pączkowała jak rosnące drzewo w różne kierunki. Ja pieszczotliwie będę mówił genia, ale mówi się genia, tak? Genią? No to jest też dobre pytanie, bo tak naprawdę w dokumentach, które ja znalazłem później, pojawiła się nagle Gołda. Więc to jest zaskakująca historia. I to jest wokalistka, artystka, która śpiewała rytmem bluesa, muzykę rockową w latach 50. i 60., którą rzeczywiście trafiłem absolutnie przez przypadek. Po prostu często było tak, że jakaś spora grupa ludzi wiedziała, że szukam ludzi związanych z The Doms, z Electric Circus, często o polskich nazwiskach, więc jeżeli kogokolwiek kojarzyli, to mi go po prostu podsuwali. I genia rzeczywiście występowała w klubie Electric Circus. I ja na początku, i to był mój błąd, ja na początku rozmawiałem z tymi ludźmi tylko o Stanleyu. I później zrozumiałem, że to są po prostu wspaniali artyści, bardzo ciekawe postaci. Czasami bardzo uznane, czasami w ogóle. A ja od nich wyciągam 2-3 zdania i się rozłączam, więc to chyba nie powinno tak być. Więc zmieniłem trochę podejście. Szczególnie, że ich historia była też opowieścią o Stanleyu de facto, prawda? Bo to przecież on, wynajmując na przykład pomieszczenia na Electric Circus, spowodował coś, prawda? Spowodował, że coś się tam działo. Tak, ja zmieniając to podejście stwierdziłem, że to będzie książka może mniej o człowieku, bardziej o tych miejscach, w których po prostu przewijały się, pojawiały się różne sceny, środowiska, muzycy, poeci, artyści wizualni i ten duch Stanleya, ta otwartość, to, że on pozwalał tym ludziom przychodzić, no ona też jakby kształtowała te miejsca i moją książkę, więc Stanley miał na pewno jest takim mecenasem czy patronem także tej książki. No i tak na przykład trafiłem na genię, jak się dowiedziałem, że to jest pani, która się urodziła w Polsce, która przeżyła Holokaust, wyjechała jako kilkuletnie dziecko do Stanów i później śpiewała piosenki z Lou Reedem, występowała czy grała jako support w Anglii przed w zasadzie wszystkimi prawie największymi, może oprócz Beatlesów, zespołami tej brytyjskiej fali lat 60. No to stwierdziłem, że po prostu pakuję się i jadę i muszę z nią pogadać. Wszystko jedno, czy ona dobrze, czy niedobrze pamięta Stanleya, bo to jest opowieść jakaś, wydaje mi się, że absolutnie przegapiona tutaj w Polsce, którą trzeba przeprowadzić. I be your mirror, reflect what you are. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I be your mirror. I be your mirror. miałeś trochę szczęścia, znaczy nie chcę tego tak nazywać, bo ty ten temat wybrałeś sobie bardzo świadomie, ale że poruszasz się cały czas w okresie szalenie ciekawej jednak epoki, prawda? Bo natomiast mam wrażenie, że docierając dziś bardzo głęboko, trochę zdjąłeś lukru z tego, jak się dziś odbiera kolorowe lata 60., prawda? I to, że to była epoka szczęścia, która się potem nagle przerwała, nie wiem, Altamontem czy czymś tam jeszcze. Że dotknąłeś w zasadzie takiego codziennego życia i realiów, a nie tylko kolorowego folderu z Woodstock. No, zdecydowanie chyba my lubimy... Gdzieś ta nostalgia wpływa na to, że my rozmawiamy o czasach minionych często w taki sposób, że trochę je, wybielamy i patrzymy na nie przez pryzmat właśnie takich sentymentów i rzeczywiście z jednej strony hippisi, ale z drugiej strony no, możemy mówić o zamachu na Kennedy'ego i o zamachu na Malcolma X i o zamachu na Martina Luthera Kinga i o Wietnamie i o tym. Ja na przykład byłem w szoku, czytając na przykład o tym, jak o tych prawach, które zabraniały obsługiwanie homoseksualistów w Nowym Jorku. Znaczy sam absurd polega na tym, jakby już w tym pierwszy, na tym, skąd ten barman ma wiedzieć, czy ktoś jest hetero, czy homoseksualny. No problem był, kiedy się pojawił na przykład Ginsberg, o którym wszyscy wiedzieli, ale no takich Ginsbergów nie było wielu znowu. Więc... No, ogromna korupcja w policji, prawda? No, no tych takich, no, no, no tego lukru naprawdę trzeba było sporo nałożyć, żeby sprawa to przykryć. Sprawa Afroamerykanów też jest znacznie świeższa niż nam się wydaje, bo nam się wydaje, że to może były lata 40, 30, 20, prawda? A nawet tabliczki pokazujące, że tutaj jest nierówność wobec prawa, to są jeszcze lata 60 też. Od tej strony ta opowieść chyba nam przypomina, że to nie było tak dawno generalnie. Tak, i właśnie to, i na przykład to było wyjątkowe ustalenia, że on tym Afroamerykanom starał się pomagać. Tam wielu znaczących poetów, aktywistów u niego się pojawiało, rozmawiało. Pojawił się brat Martina Luthera Kinga, między innymi pewnego dnia. I ci aktywiści, oni też w pewnym momencie wyjechali z Nowego Jorku właśnie, żeby donosić czy wysyłać korespondencję o tym, co się dzieje na przykład w pasie biblijnym na południu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po tym, kiedy wysadzono kościół w Birmingham w Alabamie i odpowiadał za to Ku Klux Klan i odbywały się te wszystkie wydarzenia, które znam chociażby z filmu Mississippi w ogniu, w którym zresztą występował w mało znaczącej roli, ale występował jeden z barmanów, którzy pracowali u Stanleya Tolkiena, pan Tobin Bell, którego szerzej znamy chyba jako głównego złego charakteru, jako główny zły charakter z horroru Piła. Więc tam rzeczywiście ten kocioł był niesamowity i ta dekada, która zaczęła się w pewien sposób, można powiedzieć, Kubą, kryzysem kubańskim, gdzie wszyscy tylko czekali na te rakiety, które będą lecieć z głowicami nuklearnymi na Stany Zjednoczone, a skończyła się Wietnamem, który jeszcze się przeciągnął do lat 70. Jest rzeczywiście bardzo bogata, ale z drugiej strony bardzo zniuansowana i bardzo nieoczywista tak naprawdę. Dwie rzeczy. Pierwsza, w niektórych opowieściach w tym szarym, brudnym, ponurym, biednym i groźnym trochę Nowym Jorku jawi się Kalifornia jako taka kraina marzeń i szczęścia, prawda, że tam można uciec, co też pewnie nie do końca była prawdą, ale to jest taki motyw, który się przewija tam bardzo często, że oni byli w tym zaśnieżonym, chłodnym miejscu, marząc o słonecznym raju, szczególnie, że od 67 Kalifornia rzeczywiście wydawała się być pępkiem świata. Natomiast dziś się to wydaje dziwne, ale to nie było wcale takie łatwe emigrować w obrębie własnego kraju wtedy do Kalifornii, prawda? No, ja właśnie się zastanawiam, na ile to wynikało z jakichś stanowych praw czy przywilejów, a na ile jakby ze świadomości też mieszkańców Nowego Jorku, który, jeżeli chodzi o względy polityczne, był chyba miastem bardziej no, bliższym tej arenie międzynarodowej, chociażby przez to, że nie tak znowu daleko od miejsc, o których pisze, znajduje się siedziba główna ONZ-u na przykład, gdzie też strajkowali Afroamerykanie i demonstranci protestujący przeciwko Wietnamowi i tak dalej. Co ciekawe, przecież wielu tych artystów związanych z Nowym Jorkiem nie znosiło tej Kalifornii. I jeżeli poczytać wypowiedzi Lurida, to on już chyba wolał tych republikanów niż tych hippisów z Kalifornii. Mam takie wrażenie. I Dan Fields opowiadał, że jak się chciało Lurida wyprowadzić z równowagi, to się włączało Jefferson Airplane, bo nie było nic takiego, co na niego działało bardziej. Nie tylko w takim razie historia polskiej Polonii nowojorskiej napisana troszkę na nowo, ale też historia lat 60. No, w różnych subtelnościach. Jedna jeszcze rzecz, którą wychwyciłem, z dzisiejszej perspektywy bardzo ciekawie wygląda to, jak jednak inny rozwój mediów wówczas wpływał na życie codzienne. My jesteśmy teraz przyzwyczajeni do mediów w zupełnie innym wymiarze, a tam osiągnięciem był telewizor i często chodziło się do klubu, żeby obejrzeć telewizję, prawda? To przy braku oczywiście internetu powoduje, że te wszystkie zdarzenia miały zupełnie inny przebieg w dużej mierze, prawda? Media były też potęgą, ale to jest zupełnie inny wymiar. Tak, ale z drugiej strony była, wydaje mi się, silna potrzeba stworzenia jakiegoś takiego oddolnego, tworzenia oddolnej prasy, oddolnych mediów, które dzisiaj możemy łatwo uzyskać. No, to oczywiście jest też, tu wracamy do słonecznej Kalifornii, kontrolowane w dużej mierze przez korporacje z Doliny Krzemowej, no ale właśnie ten słaby dostęp do mediów, już, a na pewno słaby dostęp jako nadawca, to znaczy no, ktoś z ulicy nie mógł wejść do studia i opowiedzieć o swoich poglądach czy potrzebach, więc na Lower East Side powstawały też i w całym Nowym Jorku i zgaduję, że w większości dużych miast w Stanach te różne dzisiaj powiedzielibyśmy ziny, jakieś oddolne, jakaś oddolna prasa, ale także to dotyczyło publikacji literackich, książkowych itd., itd. I taką jedną z gazet, która powstawała też właśnie w Stanley z baru, też w drugim barze Stanley, to było Evo, czyli East Village Odor. I to była taka lewicowa gazeta, która komentowała to, co się dzieje w klimacie społeczno-politycznym w Stanach na bieżąco bardzo ostro. Natknąłem się na taką wypowiedź, że Village Voice, który był taką gazetą raczej lewicową, był traktowany, ktoś powiedział, że to była gazetka parafialna przy Evo. I jak twierdzą ci, przynajmniej niektórzy z moich rozmówców, może trochę buńczucznie, to, że ta właśnie oddolna prasa, te oddolne media, że one też się bardzo przyczyniły do tego, żeby na przykład wywrzeć wpływ na politykach i na przykład w sprawie Wietnamu. Więc rzeczywiście ten krajobraz medialny był zupełnie inny, ale było już widać taką potrzebę współuczestniczenia w nim amerykańskich obywateli. Czy miałeś poczucie, kiedy ta historia się tak zaczęła rozwijać wielowątkowo i trafiałaś na coraz to nowe ślady, że ledwo zdążyłeś, że to za chwilę będzie za późno? Tak, i zdecydowanie ja wiele razy słyszałem taką formułkę od moich rozmówców, którzy mnie popędzali. I Danny Fields powiedział takie ładne zdanie, że żebym się spieszył, bo oni tam wszyscy mają około 80, a nie byli w kadrze Ameryki w skokach do wody, tylko zajmowali się różnymi innymi przyjemnościami. I no, kilku tych osób, o których piszę, już nie ma. Już nie ma Paulino Oliveros, nie ma Dona Buchli, z którym nie rozmawiałem, ale rozmawiałem z Mortonem Sobotnikiem, który korzystał z jego wynalazków, więc rzeczywiście to był taki ostatni gwizdek. Pamiętam, że chodziłem po Nowym Jorku i pojawiały się nagłówki gazet, gdzie opisywano lato miłości, bo już lada moment 50-lecie tamtego czasu. Teraz co chwilę jest 50. rocznica czegoś. Tak, debiutu Velvet Underground i tak dalej, więc wszystkie płyty Beatlesów po kolei, więc co też pokazuje, jak ważną dekadą były lata 60. dla kultury nie tylko amerykańskiej, ale po prostu światowej. A czy są jakieś wątki, które chciałbyś jeszcze pociągnąć? Takie, które nie są do końca zamknięte, które no, musiałeś na chwilę zamknąć, żeby skończyć książkę, ale które są jeszcze niedokończoną opowieścią. Zawsze jest tak, że jak się tylko skończy pisać, to odzywa się telefon na drugi dzień i dzwoni ktoś, do kogo się próbowało dodzwonić, dotrzeć przez lata tak naprawdę. I tak było z rodziną Tolkienów na przykład, bo ja bardzo szybko udało mi się dotrzeć do syna Stanleya Tolkiena, który okazał się, że nie tylko nie chciał rozmawiać, ale też jakby przekonywał wszystkich wokół, żeby broń Boże o tym nie gadać, co oczywiście zadziałało na mnie bardzo mobilizująco, ale odezwał się do mnie jego wnuk, o którym nie wiedziałem. Ja rozmawiałem z jego bratem, z innym wnukiem Tolkiena, który miał dla mnie jakieś informacje, a przede wszystkim powiedział, że jest w stanie dotrzeć do synowej Stanley Tolkiena, to znaczy do swojej mamy i ją przekonać do tego, żeby ze mną rozmawiała, więc to jest, ja na pewno będę tę opowieść ciągnął choćby tylko dla siebie. Rzeczywiście tych miejsc w Nowym Jorku jest tak ogromna ilość, że mam poczucie, że tam wiele tych historii można by jeszcze ciągnąć w nieskończoność, ale trzeba kiedyś tę książkę przestać pisać, więc ja mam nadzieję, że będę miał pretekst, żeby do tego Nowego Jorku jeszcze wrócić, bo tam tych historii jest wiele, ale jeżeli chodzi o Tolkiena, to już myślę, że sprawa jest zamknięta. Jan Błaszczak, spotykamy się za mniej więcej 4 lata. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny swings. The bitter disheartened warmth of your skin is disease with familiar caresses. Withdrawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards, the angry and blazing circus of sun, less fiends as the crown prince arises. All the sins that you owe to the people of paradise magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Primroses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. Dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. A river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington Sphinx is asleep before birth, the classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers. Jan Błaszczak opowiadał o Polskim Domu Narodowym i prowadzącym go Stanleyu Tolkienie, czyli po prostu o The Dom. To była lista osobista. Dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Thank you. for my life. 'Cause when the blood begins to flow and it shoots up the trapper's neck, when I'm closing in on death. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej i jeszcze im go wnieśli, podłączyli i skonfigurowali. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły, znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki.